إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكان من وصية رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن آخر وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أبو داود وغيره لما قيل له إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله baada ya kumhimidi Allah azza wa jalla na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ninakuhusieni pia nausia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia wa Allah kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نكو حقيقة لوصية والي وليوطيوا كتاب قبلين ما يهودنا ما نصارى وإياكم ناني في يتقوصيين أن اتقوا الله نشيني الله سبحانه وتعالى موقفيني الله سبحانه وتعالى na ilikuwa ni katika wasia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa umma wake na wasia wake wa mwisho na pia kama ilipokuja katika hadithi ya Arbadhi bin Saria ilipokelewa na imamu Abu Daudi na wengineo pale ambapo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaambia masahaba zake mawaidha baada ya salati subhi, ni mawaidha yale yakawashughulisha masahaba, yakapelekea macho yao yakabugujika machozi na nyoyo zao zikaingia hofu na uoga. Mmoja katika yao katika masahaba akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, famadha ta'hadu ilaina ya Rasulullah, haya mawaidha yako ya leo ni mawaidha ya kutuaga, nini unatuhusia ewe Mtume wa Allah? Akawaambia, usikum bitaqwa Allah, ninakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, tunapoeleza suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni ibara ambayo msingi wake ni aqida iliyokuwa sahihi, na msingi wake ni imani sadiq, na msingi wake ni tauhid al-khalis. Kama mtu hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu hana hofu ya Allah, ukimwambia amche Allah kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wanapoambiwa watu wenye uovu, watu wenye maasi, wakaambiwa mcheni Allah, akhadhatuhu al-izzata bil-ithmi, wanazidi kuongeza ujeuri kutokamana na madhambi waliokuwa nayo. Kwa tumehusia sisi Waislamu tuwe ni wengi wa kuhusiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na athari hii ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tuiona katika malezi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pale mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuja hadithi katika sahihu al-Bukhari na Muslim wa ghairihima min hadithi Hudhaifa ibn al-Yaman من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. أسمى معاذ بن جبل رضي الله عنه ممن لكوان مبيوان امتوم صلى الله عليه وآله وسلم موجكت كمسيكو نوما يبوند واكي امتوم لكوان بوند وكتمبليه. هايمانيش كوانب امتوم كلكوا أنا تمبليه بوند, hakuwa na uwezo wa kununua farasi, hasha wakalla. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mutawadhi na hakupenda kuonyesha athari ya hubu dunia katika maisha ya masahaba zake. Akajichagulia punda na akawa akitembea na punda huyo. Alipokuwa amembeba Muadh ibn Jabal katika yule punda wakitembea, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia Muadh ibn Jabal, ya Muadh, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إيه معاذ, هذي ونجوا حق يا الله سبحانه وتعالى كواجواك نحق يا واجك والله. قال قلت الله ورسوله أعلم. معاذ يا كمن بيمتومه الله نمتومه واكن دي وجوسي وهيلو ميم سجوي توم صلى الله عليه وسلم أكمن بي معاذ بن جبل, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق يواجهك الله سبحانه وتعالى نواجه ونتككانكم وابودوا الله بكياك نوالا وسمشركش الله سبحانه وتعالى نكيتو چوچوتي سوا أويني ملايكة سوا أويني متومة سوا أويني ولي نا مفانواكي. Hataki Allah subhanahu wa ta'ala kushirikishwa na kitu chochote katika ibada yake. Muadhi akalifahamu hilo. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam, hii ilikuwa ni desturi yake. Akiwa na vijana wake, akiwa na masahaba zake, mara nyingi akiwakumbusha umuhimu wa aqida iliyokuwa sahihi, umuhimu wa tauhidi katika maisha yao, umuhimu wa imani ya kweli katika maisha yao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika hadithi nyingine ambayo imesimuliwa na sahaba Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma, ambayo imepokelewa na al-Imam at-Tirmidhi na pia Imam Ahmad, wal hadith sahih. Asema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, kuntu khalfa an-nabi, wa fi riwaya kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, nilikuwa mimi nyuma ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani mtume amembeba kwenye kipando chake amemweka nyuma, Na Abdullah ibn Abbas ni kijana mdogo, umri wake Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka anafariki dunia, Abdullah ibn Abbas hajafika umri wa miaka 13. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Abdullah ibn Abbas, akasema: ya ghulam, ewe kijana. Ikaja katika riwaya: ya ghulayim, ya ghulam, ewe kijana. Inni uallimuka kalimati, mimi ninakufundisha maneno. Maneno ninakufundisha, la kwanza akamwambia: ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Manake hifadhi mipaka ya Allah, hifadhi maamrisho ya Allah, jiweke mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuhifadhi Allah, Allah na yeye atakuhifadhi. Wanasema ahlu ilmi rahimahumullah, alaka subhanahu, alaka nabiyu sallallahu alayhi wa sallam hifdhullahi ala ibadi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefungamanisha kupatikana hifadhi ya Allah kwa waja wake, bihifdhi al-abdi rabbah, kwa mja kumuhifadhi mula wake. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akakuhifadhi wewe mpaka wewe umuhifadhi yeye. Ukimuhifadhi naye Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Akamwambia: ihfadhillaha tajiduhu tujahak, wa fi riwaya ihfadhillaha tajiduhu amamak, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, utampata Allah yuko mbele yako. Maana yake Allah atayasimamia mambo yako, Allah atayasimamia maisha yako, Allah atasimamia shughuli zako, Allah atasimamia afya yako. Lakini sharti wewe muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la wewe kuletwa hapa duniani ni kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapotekeleza ibada za Allah kama alivyokuamrisha Allah na kama alivyokufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mwanzo wa ibada, na mwanzo wa ibada ni wewe kumkwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ukamfanya Allah ndiye ambaye anayesimamia maisha yako na hakuna mwingine, ndiye anaweza kutatua shida zako na hakuna mwingine, na wala hashirikiani na yoyote. Utakapokuwa umemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika imani yako, katika tauhidi yako, itakuwa sababu ya Allah kukuhifadhi wewe na kuyahifadhi mambo yako mengine. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya Ibn Abbas akaeleza mambo ambayo ni katika jumla ya ibada ambazo zinamfanya mja kuwa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ni katika namna za ibada ambazo watu wengi wanamuasi Allah na watu wengi wanatoka katika dini, bali wanatoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ya ibada hizo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia Ibn Abbas: idha sa'alta fas'alillaha, pindi utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Iangalie ibara vizuri, idha sa'alta, pindi utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia ibara, Allah anamwambia Mtume atuelekeze na atufundishe na atulee hivyo. Tunapokuwa sisi tuna shida, tunapokuwa sisi tuna matatizo, wa kumuomba atuondolee matatizo yetu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi hii hauwezi kuona kuna jumla au kuna sentensi au kuna kipengele kinaonyesha kwamba ukitaka kuomba basi nenda kaombe kwenye kaburi la fulani, ukitaka kuomba pitia kwa sharifu fulani, ukitaka kuomba muombe wali fulani, au ukitaka kuomba wataje malaika fulani. Hasha wakalla, Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kukuona unamuomba yeye peke yake, na anapenda kukuona unajibembeleza kwake na kudhalilika kwake. Idha sa'alta fas'alillah, na Allah akatuambia: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani, watakapokuuliza waja wangu kuhusiana nami waambie mimi niko karibu sana na wao na yajibu maombi ya mwenye kuniomba. Sihitaji mtu aende kwenye makaburi, sihitaji mtu aende katika mambo ya ajabu na kuwashirikisha wengine katika jambo ambalo linanihusu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Bali walikwenda masahaba walalamika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya taabu walikuwa wanaipata kwa wanafiki, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam: kum nastaghithu bika ala almunafiqin, simama tupate uokozi kutokana na wewe kwa hawa wanafiki wanatusumbua. Mtume akawaambia masahaba zake, istaghithu billahi wahda, takeni istighatha kwa Allah peke yake, hakuna anayeweza kuwasaidia pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi siwezi kuwasaidia, wala mimi sijui ghaibu. Hata ikaja Qur'ani kunukuu na kueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam hana uwezo wa kuondoa matatizo ya mtu yoyote, hana uwezo wa kumpa mtu manfaa, wala yeye mwenyewe hawezi kujiondolea matatizo. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su, lau kama mimi ningalikuwa na elimu ya kujua ghaibu, basi nisingepatwa na matatizo na ningeongeza juhudi katika mambo ya khairi. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hawezi kujiondolea matatizo yuko hai, vipi ataweza kukuondolea wewe ambaye uko hai na yeye amekufa? Hasha wakalla, ni jambo haliwezekani. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamfundisha Abdullah ibn Abbas, akamwambia hivi, wa idha sta'anta fasta'in billah, utakapotaka msaada omba msaada wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayeweza kukusaidia katika mambo na matatizo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na akatulazimisha sisi, akatufaradhishia sisi Waislamu tunaposimama katika swala zetu, kila mmoja wetu anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yako ndo tunakuabudu na ni kwako peke yake ndo tunataka msaada. Haya maneno kila mmoja wetu anayakariri katika swala yake akiwa anasoma surati al-Fatiha. Ayuha al-muslimuna ibadallah, enyi waislamu waje wa Allah, ikiwa tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tumwabudu yeye na akatuleta hapa duniani kwa lengo la kumwabudu, tunaona kwamba ibada haiwezi kuwa ibada ila yule anayefanya ibada awe na tauhid, kama ambavyo swala unayoisali haiwezi kuwa swala mpaka wewe uwe na tahara. Kama utakuwa hauna tahara, wewe huwezi kuwa na swala. Yani huwezi kutoka utokako na wewe huna udhu, hujatawadha ama una janaba, ukaja kuingia msikitini ukaanza kuswali, haiwezekani. Tahara ni wajibu. Kwa hiyo kwanza utaenda ufanye tahara, halafu ndipo utakuja uingie katika swala. Na hivyo hivyo ibada zako hizo za swala, dua na zinginezo haziwezi kukubaliwa bila tauhid. Bila tauhid haiwezekani. Hasha wakalla. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka umuamini kwanza yeye, umpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, usimshirikishe Allah na kitu chochote. Katika mlango huu watu wengi wamepotea, katika mlango huu umma unaangamia. Ndugu zangu ni katika imani, tuiangalie jamii yetu na tuiangalie shirki inavyozidi kuenea katika jamii yetu, na chanzo cha kuenea shirki ni uzushi. Watu wameingia katika uzushi, baada ya kunogewa na uzushi wameingia katika shirki. Na sasa watu kutoka katika shirki, kila wanapoelekezwa wanaona kama wanaonewa, na maneno wanayoambiwa sio maneno ya sawa. Kinachosingiziwa ni tawassul, kwamba watu wanafanya tawassul. Tawassul maana yake ni kutumia kitu kufika kwenye kitu fulani. Watu wanafanya tawassul ya watu wema kuwatumia hawa watu wema wayafikishe matatizo yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anataka tawassuli ya kisheria na tawassuli sio ya kishirikina. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, walillahi al-asma'ul husna, na Allah subhanahu wa ta'ala yuna majina mazuri. Allah ana majina mazuri, fad'uhu biha, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hayo majina yake. Lakini pia tawassul itakuwa ya kisheria kama wewe utafanya tawassul kwa a'malu as-saliha, kwa amali njema ambayo utaifanya kujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ni kutoa sadaka na mfano wake, kisha ukamuomba Allah shida yako, ama ukamwendea mtu aliyekuwa hai muislamu mwenzako na ukamwambia kuombe dua. Hizi tawassul namna tatu za kisheria hazina tabu, lakini kuambia waliokufa, sawa wewe ni mitume, sawa wewe ni malaika, sawa wewe ni mawali, hii ni shirki, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo zamani walipokuwa watu wanaambiwa, unapotaka kuomba dua chukua kitezo, weka ubani, sema matatizo yako. Maana yake unamwambia nani katika ule moto? Allah subhanahu wa ta'ala anapatikana kwenye kitezo. Allah anapatikana kwenye ubani. Ubani umenunua kwa pesa yako. Moto umeuosha kwa mkono wako. Vipi uyapeleka matatizo yako katika kitezo ambacho kina moto ndani yake? Unamaanisha nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna uhusiano gani baina ya maneno yako ya matatizo na kitezo na ubani na moshi unaopatikana kupanda juu? Kuna uhusiano gani katika haya? Lakini watu walipoyaona haya ni ya kawaida na wala hakuna haja ya kuyazungumza, wala hayana athari. Juzi watu wamekwenda kuomba chote zao kwenye ng'ombe. Yaani ng'ombe amewekwa, kabla hajachinjwa ng'ombe, watu wanapeleka sadaka zao, wanaweka sadaka zao chini, wanaweka nia yao kwenye ng'ombe. Kama leo mtu ameweza kuweka nia kwenye ng'ombe aliyekuwa hai hajachinjwa, kesho ataambiwa mshike ng'ombe kichwa na aseme matatizo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirki kubwa kiasi gani? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunaha. Na watu wanaona wanafanya mambo mazuri. Mashekhe hawasemi, ukisema unaonekana wewe ni tatizo katika jamii. Leo Waislamu wanaweza kumweka ng'ombe na wanajua huyu ni ng'ombe, anakula majani, ni chakula chao, wameumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Eti kwa sababu huyu ng'ombe atachinjwa kwenye dua, basi watu wenye matatizo wapange foleni, waweke pesa yao pale, unaweka shilingi 10,000, unasema matatizo yako mbele ya ng'ombe. Maana yake nini? Ng'ombe anapeleka wapi ile pesa? Ng'ombe anapeleka wapi matatizo yako? Kwa sababu watu walizoea kuweka matatizo yao kwenye ubani na kitezo, hawaoni tatizo kuyaweka kwenye ng'ombe. Kesho wataambiwa huyu ni ngamia, ni mkubwa kuliko ng'ombe. Mnaweza mkamwambia matatizo yenu, tutamfikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu musta'an. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام وجوا الله الله سبحانه وتعالى أنا تؤمن أن القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نوال سكوا أمبا مجيني na watu isipokuwa kwa lengo ni kuniabudu. Tumeumbwa sisi kwa lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal adh-dhahira wal-batina. Ibada ni neno ambalo limekusanya kila analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo na katika maneno ya siri na ya dhahir. Wakaleta shubuhati, wakaleta utata ndani yake, wakasema sadaka ni ibada au sio ibada? Jawabu, sadaka ni ibada. Wampa nani sadaka yako? Na nani kakuelekeza kwamba ukitaka kumuomba Allah ukachinje ng'ombe? Nani kakuelekeza ukitaka kumuomba Allah uchinje kuku? Nani kakuelekeza ukitaka kumuomba Allah ukanunue mchele na nazi? Nani kakuelekeza maneno kama haya? Ibada hii kakuelekeza nani? Na hii ni ibada ya shaitani. Na hii ni ibada ya shaitani. Ibada ya shaitani ndio ina maelekezo ya kuchinja, ndio ina maelekezo ya kutoa sadaka kabla haujaomba. Wewe kama sadaka ni amali ya kheri, ni amali njema, itoe sadaka yako lillah. Halafu baada ya kuitoa sadaka yako lillah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sadaka yangu niliyofanya kadha kadha kadha kadha, naomba unisaidie 1, 2, 3. Lakini kwenye ng'ombe wapeleka vipi? Ni sawa sawa ukaenda kununua kuku sokoni. Kuku wako kabla hujamchinja ukamshika na kisu chako, umwambia Allah, ya Rabbi, huyu kuku wangu namchinja. Kakuelekeza nani utaratibu kama huu? Nani kakuelekeza? Na hii ni shirki. Na hakuna dhambi mbaya na dhambi inamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala kama dhambi ya shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hakika yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote, awe ni mtume, awe ni wali, awe ni nani, yoyote, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo ikiwa atakufa na hiyo shirki kabla hajafanya tauba na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kamharamishia pepo, wa ma'awahu an-nar, na makazi yake itakuwa ni motoni. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, na watu madhalimu hawana wa kuwasaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akakemea shirki akasema, wala in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin. Law kama utafanya shirki mara moja. Haya ni madhara makubwa sana. Hakuna dhambi yenye madhara kama shirki. Wala in asharakta, na law kama utafanya shirki mara moja, la yahbatanna amaluka, zitaharibika zote amali zako. Wewe umekuwa na miaka 50 ama umekuwa na miaka 55 ama uko na miaka 60 ama uko na miaka 70, na wewe miaka yote unafanya ibada, ni mtu mjikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaja ukafanya shirki mara moja, ibada zako za miaka 70 zote zimeharibika. Shirki moja tu, moja tu, ibada zako zote za miaka 70 zimeharibika. Kuna hasara kubwa kiasi gani kama hii? Hakuna hasara kubwa kama hii. Ziharibika ibada za miaka 70, hamna kitu. Lakini pia kuanzia pale umefanya shirki, kuendelea mbele, hakuna ibada yako inakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu sharti ya kukubaliwa ibada uwe Muislamu, na wewe tayari ushatoka katika Uislamu kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mashekhe wangapi wanapiga ramli? Mashekhe wangapi wanawaroga watu? Mashekhe wangapi wanafanya machafu ya ushirikina wa ajabu? Wanazika ng'ombe, wanazika mbuzi mzima, chakula ya chakula watu unachukua unazika chini, kondoo, watu wanakunywa damu. Na hawa ni mashekhe, na hawa ni makuhani. Tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammad. Mwenye kwenda kwa arrafa mpiga ramli, akakuangalizie mambo yako, akakuangalizie mchumba wako mnafanana kuoana au hamfanani, akusafisha nyota yako. Man ata kahinan, mwenye kwenda kwa mganga wa majini au arrafa au kwa mpiga ramli, akamueleza shida zake na yule akamwambia mambo yake, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha atakayosema, faqad kafara bima unsila ala Muhammad, huyo amekufuru aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara moja umeenda, mara moja umeambiwa wewe aliyokuroga jirani yako mwanamke mmoja mfupi mnene mweupe kidogo, ah, tayari huyo ni fulani, umesadikisha, ibada zako zote zimeharibika, shirki ushafanya, kufuru ushafanya, na wewe haukubaliwi amali zako. Na kuonyesha kwamba amali zikubaliwi, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ukba bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, walikuja watu 10 kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumpa bai'a ya Uislamu, kwamba wao wameingia katika Uislamu. Watu 10, Mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua bai'a kwa mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa tatu, mtu mpaka mtu wa 9, akaishia pale kwa mtu wa 9. Akamwacha mmoja. Masahaba akamwambia Mtume, ya Rasulullah, bay'ta 9 wa tarakta wahida. Ewe Mtume wa Allah, umewapa bai'a watu 9, umemwacha mmoja. Bado huyu mmoja hujampatia bai'a, haujakubali bai'a yake. Faqala Mtume akasema, inna alayhi tamima, huyu naikataa bai'a yake kwa sababu anahirisi. Inna alayhi tamima, huyu yuko na hirisi. Hirisi, usije ukafia lile begi peke yake. Inaweza kuwa hirisi ni kamba, funga mkononi kamba. Inaweza kuwa hirisi umevaa shingoni, kamba nyeusi. Inaweza kuwa hirisi kama hizo kisasa sasa hivi. Watu hawavai tena hirisi ya mabegi, wanavaa mabangili ya mizimu. Kavaa bangili mkononi. Wamuuliza, wewe ni mwanaume umevaa bangili, una tatizo gani mpaka unavaa bangili? Ah, nimevaa kama mapambo. Basi vua, hayo ni mapambo ya wanawake, wanaume hawavai mabangili. Ah, mimi niliwahi kuugua miaka mingi, nikatibiwa sana lakini sikupona, kwa hiyo nikaelekezwa nikavaa bangili. Alhamdulillah, mpaka sasa naendelea vizuri. Hiyo ni shirki na hiyo ni hirisi. Inna alayhi tamima, hakika huyu bwana ana hirisi. Fadakhala yada, Mtume akaingiza mkono wake kwenye nguo ya yule bwana. Fakatahu, akaikata ile hirisi, akaonyesha masahaba, akawaambia, man alaqa tamima, mwenye kuvaa hirisi, taalluq ni kujinyinyizia, kujivalisha kwenye mwili wako, ima ni kwenye mkono, ima ni kwenye shingo, na unaweza kuwa wa kisasa ukaweka mfukoni hirizi yako kama pete fulani hivi, waweza ukavaa zote namna za hirizi hizo. Man allaqa tamiman faqad kafara au ashraka, mwenye kuvaa hirizi amefanya kufuru, amefanya shirki. Ayuha almuslimuna ibadallah, yani waislamu waja wa Allah, kuna faida gani tukaharibu akhera yetu kwa maisha mafupi ya dunia? Afya, ukiwa mzima utakufa na ukiwa mgonjwa utakufa, ukiwa tajiri utakufa, ukiwa maskini utakufa. Wasiwasi wako nini? Kwa nini unaingia katika shirki? Kwa sababu ya riski. Kwa nini naingia katika shirki? Kwa sababu ya afya. Kwa nini naingia katika shirki? Kwa sababu ya madaraka. Hasha wakalla, hili ni jambo halifanani na Muislamu anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wa salam, katika kuonyesha masahaba kwamba hii dunia si chochote si lolote, na si mahala pa kuharibu akhira yao kwa sababu ya dunia yao. Rawa al-Imam al-Bukhari min hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Imam al-Bukhari ampokea hadithi ya ibn Umar radiyallahu anhuma, anasema Abdullah ibn Umar أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال متوم صلى الله عليه وسلم أليشك ما بقيانك وكسيمة كن في الدنيا كأنك غريب إشكت كهي دنيا كما مجيني مجيني كيند مهالة وكتو كدوغو تشكو عند شمبوياك يوغيني أو عابر سبيل أو إشكت كهي دنيا كما مفتنجيا وكان ابن عمر يقول na akawa ibn Umar anasema idha amsaita fala tantadhiri sabaha, utakapopata jioni usibakie wasubiri asubuhi. Yani kama kuna amali ya khair ya kuifanya leo usiiache kesho, ufanye leo. Wa idha asbahta fala tantadhiri almasaa, na ukiipata asubuhi usibakie wasubiri ya jioni. Kama kuna maovu hujaacha, yaache sasa, hujui kama jioni utaipata. وخذ من صحتك وخذ من حياتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك, na uchukue matendo mema katika uhai wako yatakayokusaidia wewe katika umauti wako. ومن صحتك لمرضك, na katika wakati una afya fanya matendo mazuri ya kusaidia katika wakati wako wa maradhi utakapokuwa huwezi kufanya matendo mazuri. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, sote tuna wajibu wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Hatuwezi kusema katika mimbari kama hivi, lakini tuweza kunasihiana mmoja mmoja, wawili wawili. Tuogope shirki, tujiweke mbali na shirki. Na katika shirki tulikuwa tukisikia zamani mashehe wanasoma al-Badiri kwa siri, al-Badiri chumbani, al-Badiri kama watu wamejificha mahala. Sasa imefikia wakati haya zimeondoka watu kwa sababu ya maasi. Wanapita watu na gari wanatangaza watasoma al-Badiri, na ng'ombe mbili zitachinjwa, na watu wanaona kawaida, na watu wakaenda wakapanga foleni. Hii al-Badiri nyewe mwaijua, kuna watu machizu mundani kwa al-Badiri, kuna watu wamekufa na al-Badiri, kuna watu ndoa zimefunjika kwa al-Badiri, kuna watu wamefukuzwa kazi kwa al-Badiri, kuna watu wamehamishwa miji kwa al-Badiri. Hamjajua kama ni uchawi mpaka sasa hivi? Hamja bado mna mashaka? Dua gani utachukua? Ndimu utachukua, sindano, uzi, kitambaa cheupe, wembe, dua gani ya namna hii? Hujajua kama huu ni uchawi? Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe Mola wetu msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, innahu huwa at-tawwabur rahim. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi kukubali tauba na ana huruma kwa waja wake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batilan batilan warzuqna ijtinaba, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. الله اكبر الله اكبر صلى الله لا اله الا الله صلى الله محمد رسول الله حي الصلاه حي الفلاح اللهم صل على